करे चंदा बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी जीवन सी